گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 135. گل‌های رنگارنگ طرب ای دل که نوبهار آمد، از صبا بوی زلف یار آمد. هان نظاره که گل جمال بود، این تماشا که نوبهار آمد. در رخ گل جمال یار ببین، که گل از یار یادگار آمد. بیتی چند از فخرالدین ابراهیم عراقی و سپس غزلی از او، آنگاه نظمی و آهنگی از دو صاحب دل چون نواب صفا و حسین یاحقی با صدای گرم و دلنشین هنرمند ارجمند عبدالعلی وزیری به سمع صاحب دلان میرسد. هنرمندان ارجمند صبا محجوبی ورزنده این بار آهنگ دشتی را برگزیدند. ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جدایی، چه کنم که هست اینها گل باغ آشنایی. در گلستان چشمم ز چه رو همیشه باز است، به امید آن که شاید تو به چشم من درآیی. سر برگ و گل ندارم، به چه رو روم به گلشن؟ که شنیدم ز گلها همه بوی بیوفایی. به کدام مذهب استین، به کدام ملت استین که کشند عاشقی را که تو عاشقم چرایی؟ طواف کعبه رفتم، به حرم رهم ندادند، که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی؟ به قمار خانه رفتم، همه پاک باز دیدم، چو به صومعه رسیدم، همه زاهد ریایی. فراق چون ننالم، نی دل شکسته چون نی، که بسوخت بند بندم ز حرارت جدا. در دیر می زدم من، که نداز در در آمد، که در آ در آ عراقی، که تو هم از آن مایی. فراق چون ننالم، من دل شکسته چون نی، که بسوخت بند بندم ز حرارت جدایی. در دیر می زدم من که نداز در در آمد، که در آ در آ عراقی، که تو هم از آن مایی. همه شب بر آستانت شده کار من گدایی، به خدا که این گدایی ندهم به پادشاهی. دعا دلم رفتم. چنان از خود بی خبرم که نشناسم پا ز سرم، نه پیدا در چشم منی، نه پنهانی از نظرم. اگر چو خاک ره کنی پا مالم، گر نفسی تو به درد دلم برسی، ندهی دل خود به کسی. خبری ز چه از مشتفری در قفصی، مهر و وفا کن که صفا جور و جفا بسی، چنان از خود بی خبرم. چنان از خود بی خبرم که نشناسم پوز سرم، نه پیدا در چشم منی نه پنهانی از نظرم.

چشیدم از جانت که تا هستم مستم. خود ندانم از چنین جانی چه حالی هستم. دانم این قدر که از قید دعالم رستم. چند گلی بود رنگ و رنگ که نثار صاحب دلان شد. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.